Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Między innymi o amerykańskim biznesie w Polsce premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Na jutro zaplanowane są spotkania z ambasadorami krajów, które są potencjalnie zainteresowane zakupem zboża, mówi o tym minister rolnictwa. Jutro zbierze się też sztab kryzysowy w sprawie zapadlisk w małopolskiej Trzebini. Obecność amerykańskiego biznesu w Polsce była jednym z tematów rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Szef rządu przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Premier podczas konferencji po spotkaniu z wiceprezydent mówił, że amerykańska administracja rozumie ryzyka wiążące się z rosyjską inwazją na Ukrainę. Zaznaczył, że rozmawiano nie tylko o tematach dotyczących obronności, ale i biznesu. Podkreśliliśmy, że oba kraje bardzo blisko współpracują. W ostatnim roku rozpoczęto wiele kluczowych projektów, ocenił premier. Jednym z takich projektów, które omawiałem z panią wiceprezydent Kamalą Harris, był projekt energetyki jądrowej. Tutaj obecność amerykańskich inwestorów jest szczególnie intensywna i szczególnie istotna. Też spójrzmy na to od strony takiej związanej z bezpieczeństwem. Nie tylko obecność żołnierzy amerykańskich, obecność baz amerykańskich na terytorium Polski, ale również, a może nawet jeszcze bardziej, ogromna obecność amerykańskiego biznesu jest elementem naszego bezpieczeństwa. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. W kolejnych dniach szef polskiego rządu spotka się z przedstawicielami amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Ponadto Mateusz Morawiecki odbędzie rozmowy w think tanku. Weźmie też udział w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że jutro zwróci się do swoich odpowiedników w 5 krajach w sprawie propozycji rozwiązania problemu ukraińskiego zboża. W siedzibie resortu rolnictwa wieczorem zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Telus wyjaśnił, że resort i organizacje zrzeszające rolników chcą wystąpić do Unii między innymi z propozycją rozdysponowania zboża z Ukrainy równomiernie w pozostałych krajach wspólnoty. Zapowiedział też, że na jutro są zaplanowane spotkania z ambasadorami krajów, które są potencjalnie zainteresowane zakupem zboża. Będzie spotkanie z ambasadorami wszystkich tych krajów, gdzie mamy potencjalnych klientów, nazwijmy to zboża, żeby tutaj bardzo mocno poprowadzić tą interwencję, żeby ambasadorzy bardzo mocno działali, żeby te rynki zdobywać, żebyśmy to zboże mogli wyeksportować jak najszybciej. Ministerstwo przekazało również, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych we współpracy z państwową spółką Elewar będzie skupować zboże od polskich rolników. Specjalne posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego zwołał wojewoda Małopolski w związku z kolejnymi zapadliskami w Trzebini. Jutro przed południem eksperci, przedstawiciele władz samorządowych będą rozmawiali na temat sytuacji w pogórniczej miejscowości w Małopolsce. W piątek ziemia osunęła się w miejscu, w którym trwały prace zabezpieczające poprzednie zapadlisko. Do dziury wpadł kilkumetrowy silos, w którym przechowywano materiał służący do zabezpieczania dziur. Do zdarzenia doszło niespełna 10 metrów od bloków mieszkalnych. Mieszkańcy Trzebini stracili zaufanie do działań spółki restrukturyzacji kopalń, bo prace prowadzone przy zabezpieczaniu starego zapadliska mogły być przyczyną kolejnego, tak twierdzi burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk. Dzisiejsze prace, jak widzimy, nie przynoszą żadnych efektów, wręcz odwrotnie, zaczynają jeszcze bardziej tutaj wywoływać pojawiające się deformacje. W pierwszej kolejności okiełznać żywioł, jakim jest woda, która tak naprawdę wyrządza te ogromne dzisiaj pojawiające się zapadliska, a następnie dopiero te zapadliska wziąć, zasypywać. W jutrzejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego weźmie udział m.in. wiceminister klimatu i środowiska. Włoski rząd wydał dekret wprowadzający wysokie kary finansowe dla niszczących zabytki i dzieła sztuki z pobudek proekologicznych. We Włoszech ostatnio nasilają się akcje przeciwko dziedzictwu artystycznemu i kulturowemu. Dekret przewiduje kary od 10 tysięcy do 60 tysięcy euro. Do tej pory za akty wandalizmu groziła tylko kara więzienia do 3 lat. Poza tym poszkodowani, zazwyczaj władze miejskie, będą mogli domagać się zwrotu kosztów likwidacji zniszczeń. Minister kultury Gennaro San Giuliano ujawnił, że usunięcie farby z fasady przy wejściu do Senatu kosztowało 40 tysięcy euro. Dodał, że takie akty wandalizmu nie mają nic wspólnego z ochroną środowiska. W tym roku aktywiści organizacji ekologicznych zdewastowali fasadę XIV-wiecznego Palazzo Vecchio, od wieków siedziby władz miejskich Florencji. W Rzymie wandale wpuścili czarną farbę do zabytkowej fontanny na Placu Hiszpańskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. W hicie piłkarskiej Ligi Mistrzów Manchester City lepszy od Bayernu Monachium. The Citizens wygrali pierwszy mecz ćwierćfinału 3-0. Wynik spotkania otworzył Rodrigo. W 27 minucie pokonał bramkarza Bayernu efektownym strzałem z dystansu. W 70 minucie dośrodkowanie Erlinga Haalanda wykorzystał strzałem głową Bernardo Silva, a sam Haaland kilka minut później ustalił wynik spotkania. Manchester City przystąpi do rewanżu w Monachium z aż 3-bramkową zaliczką. Nieco mniejszą przewagę przed rewanżem mają piłkarze Interu Mediolan. Dziś wygrali z Benficą w Lizbonie 2-0 po trafieniach Nicolo Barelli i Romelu Lukaku. Ćwierćfinały także w siatkarskiej Tauron Lidze. Dwa z nich dziś się zakończyły. ŁKS Comerskon Łódź pokonał Pałac Bydgoszcza, BKS Bostik Bielsko-Biała wyeliminował Energa MKS Kalisz. W obu parach rywalizacja rozgrywana do dwóch zwycięstw zakończyła się po dwóch meczach. Inaczej będzie w przypadku Grupy Azoty Chemika Police i Grot Budowlanych Łódź. Tu pierwszy mecz wygrały Łodzianki, a drugi dziś siatkarki Chemika. W Łodzi 3-1 dla gości, co oznacza, że na decydujące spotkanie zespoły wrócą do hali Chemika. Ten mecz w najbliższą sobotę. Wyrównana rywalizacja z huśtawką nastrojów. Te słowa pasują też idealnie do ostatnich kilku spotkań Huberta Hurkacza. Co ważne, to dzisiejsze zakończyło się zwycięstwem wrocławianina w drugiej rundzie prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. Hubert wygrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 2-1. W pierwszym secie było 6-3 dla Hurkacza, w drugim po tiebreaku 7-6 dla rywala. Decydującą partię polski tenisista wygrał 7-5, choć jak sam mówi, był bardzo blisko zamknięcia meczu w dwóch setach. W tiebreaku drugiego seta tak naprawdę była sytuacja, gdzie zagrałem asa, tylko że po necie i sędzia nie wywołał tego neta, ponieważ czujnik, który znajduje się na siatce, jakoś jego nie wychwycił tym razem, więc powtórzyliśmy punkt. I był ten trzeci set, ale wygrany przez Huberta. W trzeciej rundzie turnieju w Monte Carlo Polak zmierzy się ze zwycięzcą jutrzejszego meczu Argentyńczyka Diego Schwartzmana z Włochem Janikiem Sinerem. I jeszcze ważna informacja dotycząca tegorocznego Tour de Pologne. Belgijska grupa Lotto Destiny otrzymała tak zwaną dziką kartę i wystartuje w wyścigu jako jeden z czterech zespołów z takim właśnie zaproszeniem od organizatora. W belgijskiej ekipie, znanej w przeszłości pod nazwą Lotto Soudal, jeżdżą m.in. Australijczyk Caleb Ewan oraz Belgowie Victor Kompanerts i Thomas De Gendt. Nie dziwią więc zapowiedzi zespołu o walce o co najmniej etapowe zwycięstwo w tegorocznym Tour de Pologne. Wcześniej dzikie karty otrzymały amerykańskie grupy Novo Nordisk i Human Powered Health oraz szwajcarski Q36.5 Pro Cycling Team, a 80. Tour de Pologne odbędzie się w dniach od 29 lipca do 4 sierpnia pod patronatem Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, z kolei w górach, wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni lokalnie nad morzem, przez 10-13 na przeważającym obszarze, do 15 stopni na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest prawie 9 minut po 23. Mateusz Tomaszuk, zapraszamy na 112. wydanie Konstelacji M. Ciekawy jestem, czy panowie rzeczywiście tak bardzo kochają ten tytułowy deszcz. Rain Without End, deszcz, który wydaje się nie mieć końca. Z tego właśnie albumu z roku 90. mój ulubiony fragment, piąty, October Tides. Niemniej tej wiosny życzmy sobie więcej słońca niż deszczu. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. Proszę się dodawać. Nie wiem, czy państwo są miłośnikami rozmarzonych dźwięków kultowej grupy Slow Dive, no ale kiedy dowiedziałem się kilka dni temu, że przyjeżdżają do nas w sierpniu na OFF Festival, no i będą też świętować się z nami 30-lecie albumu Suwlaki, no to prawie podskoczyłem do góry. Znowu o kroplach deszczu. And the rain keeps on falling in my heart. A deszcz nie przestaje padać w moim sercu. Country Rain, jedna z dźwiękowych opowieści, które zawarli na tym chyba najważniejszym albumie. Grupa Slow Dive. No i właśnie z tym kultowym albumem, jak i podobno z nowymi utworami, z utworami przedpremierowymi, przyjadą w sierpniu na OFF Festival w Katowicach. To nie będzie ich pierwszy raz w tym miejscu, bo 9 lat temu zagrali jeden z najbardziej pamiętnych występów na OFF-ie. Mam taką cichą nadzieję, zresztą nie tylko ja mam nadzieję, że ta moda na shoegaze w tym roku powróci. A jeżeli chodzi o polskie koncerty, zacieram ręce i nie mogę doczekać się lipca. Tak, chodzi o grupę, a tak właściwie o projekt Maru. Koniec lipca wystąpi na trzech koncertach w Polsce. Poznań, Warszawa i Kraków. Kochankowie z przeszłości. Lovers from the past. Debiutancki album pojawi się już niebawem, bo 5 maja, no, w wersji wakacyjnej, czyli w wersji koncertowej. Pan Asztiani, myślę, że rozkocha polską publiczność już w lipcu. Tym bardziej, że ciepłe noce chyba będą sprzyjać takim odsłuchom. Lunar Lock to jest jedno z moich najlepszych ostatnich odkryć. Thank you. wierzyciele działają dopiero od 2 lat. Młodzi reprezentanci Francji mają 23 lata, no i nie ukrywają swojej wielkiej miłości do Joy Division, do Low Life, czy do grupy Molchat Doma. Lunar Lock, którzy, jak sami podkreślają, mają wielką nadzieję, że w tej miksturze zwanej muzyką uda im się dodać takie składniki, które z jednej strony byłyby nasączone smutkiem i melancholią, no a z drugiej strony nasączone wielką i niezmierzoną radością. Drew McDowell, znany chociażby z zespołu Coil. Tym razem nie w wersji oryginalnej, ale w interpretacji projektu Tempers, który można powiedzieć, że na własnych warunkach przerabia jeden z utworów z albumu Agalma. Jest syntezator modularny, który przemienia każdy napotkany dźwięk. No i są też utwory, które pan McDowell nazwał, numerując je od 1 do 7, wszystkie cyframi rzymskimi. No to teraz jeden z takich naszych konstelacyjnych lubieńców, Harsh Symmetry. szarwarko, trzeba przyznać, że nieco oderwany od rzeczywistości, no bo przecież nie są to dźwięki z lat 80., ale dźwięki z tego roku. Hearth Symmetry, kalifornijska zimnofalowa elektronika, jak widać, albo jak słychać, ma się bardzo dobrze. Zostajemy teraz w Stanach, tym razem reprezentanci stanu Ohio. że pewne rzeczy przemijają, by później rodziły się na nowo. A wiosna ma być właśnie tym czasem odrodzenia. OC and the Jupiter prosto z Ohio. Wracamy do 80s. Przed nami rok 85. Wy to ja! Nie wiem, co by powiedzieli na to współcześni influencerzy, ale taki detoks od fotografii na pewno by się każdemu przydał. Unikaj zdjęć, tak go nazwali i tak pięknie zagrali. Aja RL z roku 85. Słyszałem ostatnio w Trójce informacje o sygnałach radiowych, które nasi naukowcy odebrali z kosmosu. Jak dobrze, że znowu odbieramy też te z naszej ukochanej muzycznej galaktyki. Konstelacja M to jedyna konstelacja, którą można się zachwycać nawet w taką zachmurzoną deszczową noc. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. No właśnie, z jednej strony ciepła noc, no a z drugiej zimnofalowe Suwałki. To pan Przemek, no i pan Andrzej. Za kwadrans wybije północ. Wir werden tajemnicze dźwięki płynące z Finlandii. No i tak się dzieje już od 27 lat. Grupa Techni, co w języku starofińskim oznacza mądrego starca lub jasnowidza. No a na zwieńczenie naszego konstelacyjnego spotkania dźwiękowy hołd Ryuichi Sakamoto, który odszedł od nas 28 marca, oraz zjawiskowi Delwit Sylwian. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Walking in circles.